mostanában voltatok a Feigyinél a mamával. Nem voltunk ott, akkor nem dolgozott, amikor kapta. Most elnéztem azt, és az dolgozik. Képzeld el, azt mondták, hogy dolgozni fog. Fogadja egész héten az ott lévőket. Ha sürgős eset, akkor is, azt mondta, ahogy is hívják. Én szerintem feleslegesen alakni a sorba, megmondom, hogy írassák ki, és akkor visszamegyek, vagy ezt nem teszik meg. Az is álljak sorba ott a 3 vagy 4 óra hosszát, valami szart összeszedjek. Amíg hatan voltak előttem, nem volt kedvem most reggel. Ha kell valami, akkor mondd meg, és akkor visszamegyek, eszek otthon. Jobban. Eszek, és akkor aztán elmegyek. Kell valami a piacról, vagy valami boltba, akár csak elmegyek oda. Tehát mi baja van tulajdonképpen a mamának? Nagyon fulladt. Hát azt már mondta az orvosnak, akkor... Fulladozott. Már kezdett az orvos úgy is, na. Majd elmegyünk, ha idén jön, akkor a... Bóba jön. Jó. Menjünk akkor. Elmehetünk. Meg is mostan közben. Egy-két egy olcsó. Nem kapja, mert folyik a lábából a víz most újabban. Mondtad? Nem mondtam, de az folyik neki de most. Kivel beszélsz ottan? Szeszkárka. Szeszkárka. Én is azt mondták, hogy bunarosan van az orvos egy hétig, ma van előttem hatan, hanem akkor holnap, hogy menjek amoda, aki helyettesítét. Vagy valami délelőtt menjek vissza, majd vissza. Hónap? Vagy holnap elmegyek délután kiíratom, nem érdekel. Vagy nem mondom neki. Akkor menjünk. Jövőszem a jobb nagyobb. Jövőszem a kaput előtt, az autóval. Jó, kidom a kaput. Várjál. Vent el az autónál, akkor minden mi kell az édesanyjának? Nem megyek be, amikor cukor. Cukrot vegyek ki onnan? Nem? Én most soha kelljen meg a fél után. Köszönöm. Kitott kaptam mindent.